राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 17 अप्रैल 1997 प्रातः लगभग 9 बजे दिल्ली में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदातजम प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्म्यभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। शास्त्रों में मनुष्य जीवन की बहुत बड़ी महिमा गाई गई है। त्रिलोकी में अनंत तरह के जीव है, अनेक तरह के शरीर है, उनमें अनेक तरह की योग्यता है, अनेक तरह की शक्ति है, परंतु मनुष्य की महिमा ज्यादा गाई गई है। कारण क्या है कि ये परमात्मा तत्व को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य जन्म से मुझे जितने इनके बाद होते हैं, और ऐसा भी संतों ने कहा है कि आदि में मनुष्य जन्म भी है, पीछे जन्म पीछे होते हैं मनुष्य किए हुए कर्मों के अनुसार, और आखिरी जन्म मनुष्य का ही है। बहु नाम जन्म नाम अंत, ये अंतिम जन्म है। इसके बाद आपकी स्वतंत्रता है, चाहे जिधर जा सकते हैं। यंग यंग वापी स्मरण भाव चंते कलेवरम तंतमय वैति कौंते सदा तद्भाव भावित। तो यंग यंग वापी जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ ये प्राणी जाता है, उसी उसी को प्राप्त हो जाता है। उसी स्वतंत्रता है। यहाँ इस जन्म के बाद वैकुंठ में जा सकते हैं, इंद्र लोक में जा सकते हैं, तरह तरह के लोगों में जा सकते हैं, मनुष्य में जा सकते हैं, पशु पक्षी होने में जा सकते हैं, जलचर थलचर नभचर में जा सकते हैं, नरकों में जा सकते हैं, भयंकर से भयंकर योनि में जा सकते हैं। मनुष्य के बाद यहाँ एक मध्य जगह आकर बैठे हैं कि जिस जगह सब तरफ यहाँ से जन्म होता है, इसमें स्वतंत्रता है, इसकी महिमा है। जिधर जाए जिधर जाए, जैसे स्टेशन पर खड़े रहते हैं तब तक चाहे जिस गाड़ी में बैठ जाए, फिर बैठ जाए फिर बात हाथ की बात नहीं है, फिर तो नहीं जाना पड़ेगा। तो मानव जन्म में है, ये एक जंक्शन पर है हम सब तरफ जाने की। तो ऐसा ये जन्म है, तो इसकी महिमा अधिक है। तो महिमा वो इस ढांचे की नहीं है कि काला माथा हो, दो हाथ हिल सकते हो, देव पैरों से चलता हो, इस आकृति की महिमा ये नहीं है। महिमा है इसमें विवेक की, विवेक शक्ति है इसकी महिमा है। उस विवेक से को लेकर मनुष्य की महिमा है। विवेक वो बात है जो सार असार नित्य अनित्य कर्तव्य अर्तव्य सत्य असत्य नित्य अनित्य इन सबको बात ठीक को जाने, वो जानने की ताकत इसमें है। गऊ का शरीर बहुत पवित्र माना गया, शास्त्रों में बड़ी महिमा गाई गई है। उनके खुरों के रजी की भी महिमा गाई है, गोमूत्र में गोमूत्र की महिमा गाई है, जो और किसी पशु मनुष्य आदि की नहीं है। परंतु ये शक्ति नहीं है, जो विवेक शक्ति मनुष्य में है वो नहीं है। देवताओं में है, परंतु वो एक भोग योनी है, सुख भोग के लिए बनाए गए हैं। नारकी जीवों में भी है कुछ, वो भी तो भोगने के लिए बनाए गए हैं। ये केवल अपनी उन्नति करने के लिए, आध्यात्म उन्नति के लिए, सदा के लिए दुखों से छूट जाए ऐसा तत्व तो प्राप्त करने के लिए मानव जन्म मिला है। तो इतनी स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता दी तो गई है कल्याण के लिए, और ये दुरुपयोग करके महापतन कर लेता है। ये इसकी स्वतंत्रता दे दी गई, स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता का दुरुपयोग है। दुरुपयोग सदुपयोग करने के लिए आपको दिया विवेक, जो मैंने कहा विवेक है, ये सदुपयोग करे दुरुपयोग करे स्वतंत्रता है। तो इस दुनिया में सावधान रहना है। इसमें खास एक बात विशेष ध्यान देने की है, ये जो उम्र है हमारी आयु, ये सबसे बढ़िया धन है। मनुष्यों ने सोना चांदी रत्न आदि को धन माना है, धन है भी वो, परंतु उससे बहुत बढ़कर के धन है समय। मनुष्य जीवन का समय, ये समय देकर हम धन खरीद लेते हैं, समय देकर हम विद्वान बन जाते हैं, समय देकर के हम बड़े हैं प्रसिद्ध आदमी हो सकते हैं, और समय देकर के ऊंचे ऊंचे लोगों की प्राप्ति कर सकते हैं, तरह तरह की विद्या हासिल कर सकते हैं। मनुष्य शरीर का जन्म देकर, समय देकर भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अनंत ब्रह्मांड जिनकी फूला मात्र से पैदा होते हैं, पालित होते हैं और संग्रहित हो जाते हैं, ऐसे उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं इस मनुष्य शरीर की समय देने से। वो समय आपको हमारे को मिला है। मनुष्य के धन की तो परवाह रहती है, जान जान कर खर्च करता है ठीक तरह से, परंतु समय की तरफ ख्याल कम रखते हैं। क्षमा करेंगे, ध्यान दें आप, मेरी प्रार्थना है आज से ही इस समय की तरफ ध्यान दें। धन तो खर्च हो जाता है तो पैदा भी हो जाता है, परंतु समय खर्च होता है पैदा नहीं होता। वो तो उतनी विश्वास है, खर्च होने पर मरना ही पड़ता है, और कोई उपाय नहीं है। समय रहते हुए मर नहीं सकते, पैसा कितना ही रहने पर मरना ही पड़ता है। धन संपत्ति वैभव मान आदर सत्कार बढ़ाई ऊंचा पद अधिकार, ये मिलने से उनकी आधार जी नहीं सकते, और समय के आधार पर जीते हैं, मार सकता नहीं कोई, मर सकते नहीं। ऐसा मानव जीवन का समय है। धन तो संग्रह करके रख दिया जाए, ताला लगा दिया जाए, तो दूसरे दिन वैसा ही मिल जाएगा, महीनों के वर्षों के बाद मिल जाएगा। ये धर्म ऐसे नहीं होता, इस धर्म को आप रख नहीं सकते। ये तो तेजी से जा रहा है निरंतर, इसमें की अंतर नहीं पड़ता। आप अच्छा काम करें बुरा काम करें कुछ भी करें, समय तो खर्च होता है, उम्र तो जा रही है, प्रतिश्वास श्वास प्रतिश्वास मौत के नजदीक जा रहे हैं। हम लोगों में एक बहम है कि हम जी रहे हैं, वर्ष कांड बनाते हैं जी रहे हैं, बिल्कुल झूठी बात है, मर रहे हैं। जितना आपका हमारा समय चला गया है उतने तो मर गए, उतनी तो कमी आई गई। जन्मे थे उस दिन जितनी उम्र बाकी थी हमारी, उनमें जितने समय आ गया उतने उतने दिन उतना समय तो हमारा खर्च हो चुका, उतने तो मर चुके। आगे अगाड़ी कितना आई इसका तो पता नहीं है, पर इसका पता तो है। जितनी उम्र थी जन्मे जब, क्या उतनी उम्र है बाकी? और वो बाकी है नहीं, जा रही है तेजी से। आप हम आकर बैठे उस समय में जितनी उम्र थी इतनी अब नहीं है। मेरे को ये आए 15 मिनट हो गए, 16 मिनट हो गए, तो इतना समय तो हमारा चला ही गया। ये 15-16 मिनट हमारी उम्र में से गया है, बाहर से नहीं गया है। जो जीने की अवधि है उसमें जितना समय है उसमें से ही गया है। तो वो गया है नहीं, हरदम जा रहा है। भाइयों से बहनों से मेरी प्रार्थना है कि ये समय बहुत कीमती है, इसका ख्याल रखें। एक एक क्षण समझ कर अच्छे अच्छे काम में लगाना। सावधानी ही से सावधान होगी, सावधानी रहने से हरदम कि क्या कर रहे हैं हम, इसका नतीजा क्या होगा, इस तरफ ख्याल करके अपने समय का सदुपयोग करें। क्योंकि इस नतीजा भी हमें भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोगतव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम न भुक्तं क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। किए हुए कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ेगा, वो सामने आएगा। बिना भोगे वो छुटकारा होता नहीं। तो करने में सदैव सावधान रहे, होने में प्रसन्न रहे, वो बात याद रख। एक करना होता है, एक होना होता है। व्यापार करते हैं, नफा नुकसान होता है। खेती करते हैं, अनाज का होना न होना होता है। नौकरी करते हैं, पैसा मिलना न मिलना। हर एक काम करते हैं, उसका नतीजा है वो कर्मण्येवादी कारस्ते। नतीजा तो नहीं है, कर्मण्येवादी कारस्ते मां फलेषु कदाचन। फलों में अधिकार नहीं है, कर्म में अधिकार है। तो करने में सदा सावधान रहे, खूब सावधानी के साथ रहे। तो करने न करने दोनों में सावधान रहना है। निकम में बैठे भी सावधान, समय खर्च होता है। आप काम करें तो समय खर्च होता है, कुछ नहीं करें तो समय खर्च होता है। नींद आलस में समय खर्च होता है, ताश सौंपने में खर्च होता है, भजन ध्यान करने में खर्च होता है, चिंतन करते हुए सत्संग करने में खर्च होता है, कुशंग में भी समय खर्च एक समान होता है। ऐसा नहीं सत्संग करने में समय खर्च नहीं होता हो, ऐसी बात नहीं है। अथवा पाप अन्याय करने में समय खर्च न होता हो, वो समय खर्च कुछ भी आप करे, समय तो एक नदी के प्रवाह की तरह अपनी धुन में जा ही रहा है। आप कुछ करें न करें, इसके साथ में कोई संबंध नहीं रखता, ऐसा संगीत रहा है। और वो समय समाप्त होने पर उसी क्षण जाना पड़ेगा, फिर रहने के हमारे पास कोई सामर्थ्य नहीं, सामर्थ्य नहीं। इस वास्ते भाई बहनों से ये पहली बात है कि आप समय में सावधान रहे, अच्छे से अच्छे काम में समय लगा रहे। अच्छे से अच्छा काम वो है जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो, सदा के लिए सुखी हो जाए। दुख किंचित मात्र कभी न रहे, महान लाभ हो जाए और हानि हो नहीं। तम विद्या दुख संयोग वियोग योग संहित, दुखों के संयोग से वियोग। मानो दुखों का तम विद्या दुख संयोग, दुख का स्पर्श ही नहीं हो, महान आनंद आनंद हो। बढ़कर कोई है नहीं, परम लाभ ऐसे बड़ा भारी लाभ जिससे बढ़कर कोई लाभ नहीं, आखिरी लाभ हो जाए। और दुख में लेश मात्र नहीं, दुख का स्पर्श नहीं, ऐसे आनंद की प्राप्ति इस मनुष्य से हो जाती है। उस प्राप्ति का अवसर होने के कारण से इसकी महिमा है, इसकी महिमा स्वास्थ्य। कितना बड़ा भारी लाभ इस जन्म से हम ले सकते हैं, उस अवसर हम आए हुए हैं। तो समय की सावधानी रखना ये सबसे पहली बात। आप किसी काम में लगे, लौकिक काम में, अलौकिक काम में, सांसारिक काम में, पारमार्थिक काम में, किस में लगे, समय खर्च होगा तो समय वो खर्च किया जाए जो नतीजा बढ़िया हो। ये विवेक का अर्थ क्या हुआ कि ये हम समझ सकते हैं ऐसा करें तो अगाड़ी नतीजा क्या होगा, ये करते इसका फल क्या होगा, इसका परिणाम कहाँ जाएगा, ये विचार मनुष्य कर सकता है, पशु पक्षी नहीं कर सकते। अच्छे अच्छे शरीर से देव आदि है, वो भी नहीं कर सकते। वो परिणाम क्या होने वाला होगा वहाँ पर, ऐसे नहीं आप अभी करते हैं उसके अनुसार होगा, ऐसा नहीं है। पशु पक्षियों का तो जो कर्म फल है वो भोग है, वो भोग योनी है। और इसको भी अगर भोग योनी बनाया तो महान अन्याय हो जाएगा, बड़ा भारी अत्याचार हो जाएगा, बड़ी भारी हानि हो जाएगी। अगर भोग में लगे हुए सुख भोग के लिए ही आप काम करेंगे तो मनुष्य जन्म फिर नहीं मिलेगी, फिर कभी मनुष्य जन्म मिलेगी मुश्किल है। तो भोग में आप लगे तो भोग योनि दी जाएगी भगवान के द्वारा, उत्तम योनि क्यों दी जाएगी। जब आप भोगों में भोग चाहते हो आप, तो भोग तो सब नहीं होता है। कुत्ता है, गधा है, सुअर है, सब भोग होता है। सुख दुख का भोग होता है, सब सुख दुख अन्यत्र साक्षात्कार होगा। पशु पक्षियों में, देवताओं में, नरकों में भी होता है। दुख ज्यादा होता है, सुख कम होता है, सुख दुख वही होता है। स्वर्ग में सुख ज्यादा होता है, दुख थोड़ा होता है। मनुष्य में सुख दुख प्राय बलोवर्ष ऐसा होता है तारतम्य, परंतु सब जगह में सुख दुख तो होता ही है। मनुष्य में यही विशेषता है कि अपना जीवन बना करके सदा के लिए सुखी हो जाए। और एक विशेष बात और है जो वो बात मेरे को कम जगह मिली है, हमारा जो सुख दुख का भोग है, दुख और सुख का भोग करते हैं, उस भोग में ही अपना साधन बना सकते हैं और साधन में ही साधन बना सकते हैं। जैसे आप खेती करते हैं तो खेती में तो काम करना पड़ता है और खेती का नतीजा भोजन या अगर भोजन करना होता है तो दो विभाग है, एक कर्म करे एक उसका भोग करे। परंतु मनुष्यों ने की विलक्षणता है, कर्म में भी आप कर्म कर सकते हैं और भोग में भी कर्म कर सकते हैं, सुख दुखों के भोग को भी साधन बना सकते हैं, परमात्म तत्व की प्राप्ति का साधन बना सकते हैं, सुख को भी दुख को भी। बुखार है, बीमारी हो गई, सिर दर्द हो गया, शरीर में दर्द हो गया, कई तरह की बीमारी हो गई, वो बीमारी है पापों का फल भोग, पर उस भोग में भी अगर ये अपनी उन्नति कर सकते हैं, एक विलक्षणता है, एक कर्म करना है एक भोग भोगना है, तो दोनों में ही उन्नति कर सकते हैं, ऐसी बात मनुष्य शरीर में है और जगह नहीं है। तो इससे मनुष्य शरीर को पाकर बड़े सावधान रहना चाहिए। बढ़िया चीज होती है उसका सदुपयोग करने से बड़ा भारी लाभ होता है, पर दुरुपयोग करने से हानि भी बड़ी भारी होती है। बस बढ़िया चीज है तो उसमें कितने लगा हुआ, बढ़िया बढ़िया ही होगा तो अच्छा काम भी बढ़िया होगा, बुरा भी बढ़िया ही होगा। बढ़िया खेत होता है उसमें अच्छे धान के बोए जाए बीज, बड़ा धान अच्छा होता है, और कांटे वाले बीज बोए तो कांटे भी बड़े अच्छे से होते हैं। खेती है वो इधर से ये कौन से क्षेत्र, ये तो खेत है, जैसा बीज बोगे वैसा होगा, मगर दोनों में फसल बढ़िया आती है इसमें। इस वास्ते बड़े सावधान रहना चाहिए इन्हें बीज बोने के लिए। तो उत्तम से उत्तम काम करो, उत्तम से उत्तम काम वह है जिसे सदा के लिए दुख मिट जाए, वो मौका यहाँ ही है और जगह मौका नहीं है। जैसे दीवार होती है दरवाजा एक होता है, जैसे सांकड़ होती है बंधी हुई उसकी एक जगह वो संबंध होता है तो वहां से वो अलग से खुल जाती है, ऐसे खुलने की जगह यही है। 84 लाख जोड़िया में और पशु पक्षी जोड़िया में और देवताओं की जोड़ियों में, भूत प्रेत पिशाच यक्ष जोड़ियों में वो जगह नहीं है, वो जगह यहाँ है। मनुष्य जन्म में जो सदा के लिए सुखी हो जाए, इस वास्ते सज्जनों पारमार्थिक मार्ग में लगना चाहिए। धन का कमाना और भोगों का भोगना, इन दो से हानि हो रही है। भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम तया प्रसिद्ध साहब व्यवसायत्मिक बुद्धि समाधो न विधीयते। भोग और ऐश्वर्य में आसक्त है, सुख दुख भोग में सुख भोगने में भगवान लगे हैं, और संग्रह करना, ये दो चीज, दो की जो आसक्ति है, दो में जो लग जाना है फंस जाना है, इसको ही इसमें नुकसान है। धन में और भोग में सुख में इसमें नहीं, इसकी जो इच्छा है, इसकी जो चाहना है, इसका जो महत्व है, इसकी तरफ जो अपना आकर्षण है, इसमें बड़ा भारी पतन है। भोगों में और संग्रह करने में, यार संग्रह करेंगे आप उतना काम में ले नहीं सकते, जितना रुपया कमाते हैं उतना आप खर्च कर नहीं सकते, और उसमें जो पाप करते हैं वो भयंकर फल होगा उसका, वो रुपयों के साथ पाप नहीं रहेगा। आप न्याय उक्त भी पैसा कमाएंगे तो न्याय था, वो न्याय का फल अलग होगा और पैसों का फल अलग होगा। ऐसे अन्याय पूर्वक कमाए तो अन्याय का फल अलग होगा, पैसों का फल ऐसे अलग होगा। जो न्याय युक्त कमाए हुए पैसे शुद्ध होंगे परंतु उसके साथ भोग नहीं होगा, ऐसे अन्याय युक्त पैसे कमाने से पाप होगा, परंतु वो अलग विभाग अलग है वो। इस वास्ते पैसे कमाओ तो न्याय युक्त, क्यों ठाकुर करें, पैसे आपके तिजोरियों में बंद होंगे, अलमारियों में, पाकेटों में, बैंकों में, वहां जमा होंगे, परंतु पाप और पुण्य शुभ शुभ करोगे आप इधर भीतर जमा होंगे, वो पाप अलमारियों में वो बैंकों में नहीं होगा। लाखों रुपए कमाए और पाप किया, वो पाप बैंकों में जमा नहीं होगा, वो आप भीतर में जमा होगा। बैंकों में से एक कोड़ी साथ चलेगी नहीं और भीतर में बाबा का कोड़ी एक पीछे रहेगा नहीं, वो सब साथ में चलेगा। इस वास्ते कर्मों की तरफ विशेष ध्यान देना है, पैसों की तरफ नहीं। अपना नतीजा क्या होगा इस तरफ के हाथ विशेष रखना है। आज इस तरफ ख्याल कम रखते हैं, पैसों की तरफ ख्याल रखते हैं। झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी कुछ भी करो पैसा पैदा कर दो। अरे पैसा रहेगा यहाँ कोड़ी एक एक तिल जितनी भी उससे साथ चलेगी नहीं, अरे पापों में से तिल जितना भी पीछे रहेगा नहीं, सब साथ चलेगा। पैसों के तो भागीदार कुटुम्बी होंगे, मित्र आदि वे भी भागी हो जाएंगे, पर पाप का भागी दूजा कोई नहीं होगा सिवाय आपके, और कोई भागी नहीं होगा। माता पिता भाई स्त्री पुत्र ये कोई भागी नहीं होगा, और कमा कर लाओ सब भागीदार होंगे, पर पापों का हिस्सेदार कोई नहीं होगा, वो केवल आपको भोगना पड़ेगा। इस वास्ते सावधानी की बड़ी भारी आवश्यकता, मनुष्य जन्म है ये बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ मानुष है लभ सुदुर्लभमिदम दुर्लभम त्रयमेवेतेति दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, महान दुर्लभ है वो मिल गया है। जब आदमी वो चीज मिल जाती है तो उसकी दुर्लभता का ख्याल नहीं रहता, नहीं मिले तब दुर्लभ दीते, मिलने पर शुभ हो जाता है, परिचित चीज वो सामने है। इस वास्ते भाई और बहन सोचे जरा, हमारा ऐसा सुंदर मौका मिला हुआ है, आप बड़े बजलू लग सकते हैं, परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, पापों से बच सकते हैं, छोटे छोटे पाप भी न होने दें कभी, ऐसे कर सकते हैं। परंतु बड़े दुख की बात है, महान हथियार महान पाप में लगे, मेरे को बहुत खटकता है, कितना काम करते हैं, गर्भपात करते हैं, परिवार नियोजन करते हैं, बड़ी भारी हत्या है। कहते हैं कहीं खाएंगे क्या, आप जरा ध्यान दें, बंदरगाह पर जाकर देखिए आप पूरा आंकड़ा। जब चिंता कम थी उसे बाहर से गेहूं आए थे हमने खाए हैं देखा है, और चिंता बड़ी है तो बाहर हजारों टन अनाज बाहर जाता है, चंद बड़े। अरे पैदा करने वाले होंगे, खाना में कितना खाएंगे और पैदा कितना करेंगे, एक प्राणी एक मनुष्य खेती करके पैदा कितना करेगा, अरे खुद खाएगा कितना, विदेशों में भेजे जाते हैं, बहुत अधिक अनाज अभी भेज दिया गया है जिसमें तंगी आ गई है अपने यहाँ, तो अनाज तो यू भेजा जाता है, कहा जाता है कि मनुष्य ज्यादा हो जाए खाएंगे क्या, इधर मनुष्यों कमी कर रहे हैं, धन की अन्न की मैं कर रहे हैं। आप जरा सोचे स्वभाव कहते कहाँ रहेंगे, कितनी जमीन पड़ी है बिना खेतों के, खेत करने माने कौन करेगा, अरे वो पाप कर रहे हैं, वो गर्भपात कर रहे हैं, महान हत्या है। मैंने शास्त्रों में गर्भपात के समान पाप कोई देखा नहीं है, आप इन्हें देखा हो तो आप बता देना शास्त्रों में सिद्धांत में, तो मेरे कहने में काम आएगा, अगाड़ी की सुनाऊंगा। यद पापम ब्रह्म हत्या महापाप चार माने गए हमारे, अच्छे ब्राह्मण जिनके द्वारा हजारों सैकड़ों को उपदेश मिलता है, मार्गदर्शन होता है, ऐसे ब्राह्मण को मार देने की हत्या होती है वो महापाप है। उस महापाप को लेकर यद पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणं गर्भपात में, ऐसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है उसे दूना गर्भपात का पाप लगता है। प्रायश्चित मतस्यास्ति उसका प्रायश्चित नहीं है, तस्यास्ति त्यागो विधि है, पराशर स्मृति में उसका त्याग बताया, ऐसा भयंकर पाप उसका होता है। और आप थोड़ा सा ध्यान दें, मैं एक बात कहता हूँ भाई बहन सब ख्याल करें, गर्भ में जीव आया है, जो गर्भ में बालक आता है वो तुम दोनों को सुख देकर आता है, जिस सुख के बिना आप रह नहीं सकते। मैंने कहा भाई संयम रखो, संतान नहीं पाओ तो संयम रखो, कोई बात नहीं, ऐसे दोष नहीं लगेगा, बस संज्ञान और गर्भ पैदा गर्भ की गर्भ स्थापन करके गर्भपात करते हो, कितना भयंकर पाप करते हो। संयम रखो तो पुण्य होगा, शरीर अच्छा होगा, निरोग होगा, बुद्धि का विकास होगा, ब्रह्मचर्य का नाश करने बुद्धि भ्रष्ट होती, जल्दी मृत्यु होती है। परंतु मेरे को जवाब मिला कि हमारे ऐसा रह सकते नहीं, तो जिस सुख के बिना आप रह नहीं सकते वो सुख जिस गर्भ में आने से आपको दोनों को सुख दिया इतना जरूर देना, उसको फिर नष्ट कर देना, या ये मनुष्यता है? कितनी कृतज्ञता है, कितनी कृतज्ञता है महान। आप जिनके बिना रह नहीं सकते, उस सुख को दे करके आया गर्भ में, अरे उसको मां टुकड़ा टुकड़ा कर देना, जीतेगा। कहते प्राण नहीं है उसे, प्राण बिना कैसे हो जाता है? आप डॉक्टरों को पूछो, आप में कोई डॉक्टर ही होंगे, एक मिली की बूंद में कितने जीव कीटाणु होते हैं जीते हुए। संतों की वाणी में आया है, एक बार भगभोग जीव होते हैं 9 लाख, तो एक डॉक्टर बोले 9 लाख नहीं, ज्यादा होते हैं, बहुत जीव होते हैं। उसमें से एक जीव गर्भाशय को पकड़ता है तब वो गर्भ में आता है, तो जीता हुआ जीव है वो। फिर ये मैं चलते फिरते दूर पीढ़ी से जीव देखे है, डॉक्टरों ने कहा है, मैंने नहीं देखा है, परंतु कहा है, बस शास्त्रों में जीव होता है, जीव की गति बताई है, ऊपर चला जाता है, वर्षा के नीचे आता है, फिर वो वर्षा में होकर अन्न में जाता है, अन्न में होकर पुरुष में जाता है, पुरुष में जाकर स्त्री में जाता है, फिर राज जन्म लेता है, ऐसा क्रम बताया हुआ शास्त्रों साफ साफ। मनुष्य गति उसे जीव ही नहीं, जीव नहीं है, अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, मूर्खता है। जिसने सुख दिया इतना, और उस जीव के टुकड़े टुकड़े कर देना, गर्भपात पुस्तक है आप देखो, उसमें जब उसे दशर जाता है तो उस समय में वो घबराता है, प्राणी छोटा सा बेचारा प्रतिकार कर नहीं सकता, रो करके चिल्ला करके अपना दुख प्राप्त नहीं कर सकता, दुख दे नहीं सकता, सुख बच नहीं सकता, ऐसी अवस्था में मार देना। शत्रु के सामने युद्ध करने की विधि आई है, शत्रु को कह दो कि मैं शस्त्र चलाता हूँ, सावधान हो जाओ, बैरी है, लड़ाई कर रहे हैं, उस शास्त्री वाली विधि है, सावधान, हम शस्त्र चलाते हैं, सावधान हो जाओ। तो ऐसी सावधानी की जाए शत्रु के भी, जिसमें इतना उपकार, बैठो आप, बैठो कुछ नहीं, बैठो बैठो, अरे कुछ नहीं है, बैठो आप, बैठो, कोई ऐसी जरूरत नहीं, नारायण नारायण प्रभु। मेरी बात की तरफ ध्यान दो, कृपा ना थोड़े मेरी बात की तरफ ध्यान दो और ध्यान मत दो। इतना सुख, जिस सुख के बिना आप रह नहीं सकते, ऐसा देकर गर्व माया उसके टुकड़े टुकड़े निकाल देना, इसके सवाल कोई हत्या है, कोई कृतज्ञता है ऐसी? संस्कृत नहीं, फिर विचार नहीं करते। देखो मैं क्यों कहता हूं, मेरे पास आप किस वास्ते आए? पैसों के वास्ते आए, कपड़ों के वास्ते आए, रोटी के वास्ते आए, क्या लेने आए हैं? पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, हमारी सदगति कैसे हो, दुर्गति न हो, इसके लिए बताइए आपके हमारे क्या संबंध है? आप इतने बैठे हैं, आपका और आप हमारा संबंध क्या है? कोई सगे संबंधी लगते हैं, भाई बंधु लगते हैं, कोई स्वार्थ का संबंध है, कोई व्यापार का संबंध है, क्या संबंध है? केवल हमारी सदगति दुर्गति क्या होती है इसका जानना, इसके लिए ही हमारे इकट्ठे हुए, नहीं तो क्यों है? क्या आपको लड़ा है मेरे से, और क्या आपसे मेरे को लेना है? क्या क्या संबंध बताओ? हमारा कल्याण हो जाए, मेरा भी हो, आपका भी हो, सबका कल्याण हो, इसके लिए आए हैं, इस वास्ते मेरे को दुख होता है, जिस काम के लिए बैठाया है, ऐसा भयंकर आप पाप करते हो तो बताना मेरा काम हो जाता है, काम आने से हमारा काम हो गया, आप मानो तो आपका भी हो गया, नहीं तो आपका बड़ा भरी अनर्थ होगा। सच्ची बात बताने पर भी आप नहीं मानते, स्वयं पैदा होनी चाहिए बात, किसी प्राणी की हत्या करना, अरे गर्भवास के प्राणी के समय हत्या, ब्रह्म हत्या भी नहीं मानी गई है। जरा सोचो अभी क्या दशा होगी, परिणाम क्या होगा? बहनों से कहना है ऐसे भयंकर पाप मत करो बहनों, आप माँ हो, माँ माँ संसार में माँ का दर्जा सबसे ऊंचा, बालक के लिए माँ का दर्जा 100 गुना अधिक है। राम जी जब वनवास में जाने लगे, केकई के कहने से दशरथ जी महाराज ने 14 वर्ष राम वनवासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, वनवासी को हुक्म दे दिया दशरथ जी ने। अम्बा कौशल्या मैया के चरणों में जाकर नमस्कार किया महाराज ने, तो कौशल्या मैया बोलती है तो बेटा कुछ खा लो, आज सवारी निकलेगी, युवराज पद मिलेगा तो सवारी निकलेगी, उसमें देरी हो जाएगी। माँ के सवाल कोई है नहीं, जान नहीं चलता, देरी निकले देरी हो जाएगी, बेटा खा लो। तो राम जी ने कहा माँ मेरे को तो राजा कैसे कौशल्या माँ कह रही है, बेटा जंगल में जा रहा है, इन बातों को पूछो, आप भी जान सकते हो और फिर ये से जान सकती है पुत्र के दुख से कितना दुख होता है। 14 वर्ष जंगल में रहे, किसी गांव में पैर नहीं रख सकते, अन्न भी नहीं, कंद मूल फल खाना, जंगल में रहना, वहां कोई मकान मिलेगा, कोई कपड़ा मिलेगा, कोई आराम मिलेगा, उसमें जाने पर भी कहते जो पितु मात कहो बन जाना, तो कानन सतावज समाना, 100 योद्धा के समान है तुम जाओ, ऐसा दर्जा माँ का। उस माँ वो नष्ट कर दिए संतान को, इतना दया रखने वाली माँ को दया नहीं आती, गर्भ में आते बालक को नष्ट कर देती है, वो माँ है डायसी बहुत नीची है, हत्या करने वाली हत्यारी। माता आप ही बालक का नाश करोगे, संसार में कौन पालन करेगा, बताओ आप, दो उत्तर दो, ऐसे बालक का आप ही नाश करोगे तो है कोई दूसरा बचाने वाला, रक्षा करने वाला, सहायता करने वाला, बताओ। अनन्य आश्रय आपका, आपके शिवाय आश्रय किसी का नहीं है वहां, क्या राजा मंझाल पुकारेगा वो, क्या संत महात्मा को पुकारेगा, किस पहलवान को पुकारेगा, बालक किसको पुकारेगा, अरे किसकी जमावरी है, अरे किसका बच चलता है, केवल आपके आधे ना आपके आश्रित है, और आप माँ कहलाती हो यार, वो खत्म कर देती है। बड़ी शर्म की बात, दुख की बात, पुरुष अपनी गर्भपात कर रहे हैं। सिनेमा की कैसेट हमारे पास थी, अवार होगा, सिनेमा में दिखाया है पुरुष एक गर्भपात कर रहा है, हमारे माताओं का कितना ऊंचा दर्जा, असूर्यम पश्या राजदारा, राजदारा को सूरज भी नहीं देख सकता, इसमें परम पुरुष देखे गुप्त अंग अंग और उसमें नस्ल डाल करके गर्भपात करे, कितनी निर्लज्जता हो गई, हद हो गई है। इस वास्ते भाइयों बहनों, ऐसे घोर पाप से बचो और दूसरों को भी बचाओ। 5-5, 7-7 लड़के हैं, उन्हें व्यापार कितना बढ़िया काम चलता है, दो होंगे हम दो हमारे दो तो खत्म, मरने वाले सब मरेंगे, जन्म मृत्यु तो आपने बंद करी नहीं, जन्म कर दिया बंद, तो मरेंगे सब, सब खत्म हो जाएगा मनुष्य आपका, हम दो एक और हमारे एक, कितनी भारी अत्याचार की बात है, आप सोचते ही नहीं। कारण क्या है, केवल सुख, आराम रहेगा, पढ़ाना है उनको, क्या ब्याह करना है, उनको शादी करना, प्रबंध करना नहीं पड़े, बस ठीक सुख भोग है, यही तनु कर फल विषयन भाई, स्वर्ग हु स्वल्प अंत दुखदाई, यही तनु कर फल, ये शरीर का फल विषय भोग नहीं है, सुख नहीं है। शास्त्रों ने कहा है वो काम करो जिससे सदा के लिए महान आनंद की प्राप्ति हो जाए, दुख संयोग भी हो, दुख लेश ही नहीं हो, उस तत्व की प्राप्ति के लिए मानव शरीर है, उस शरीर को प्राप्त करके केवल सुख भोग के लिए कितना अत्याचार करते हो, कितना कितना पाप करते हो, अन्नदाता कृपा करो, बचो इससे बचो, महान पाप है। गर्भपात करने वाली स्त्री देख लेती है तो वो अन्न अखाद्य हो जाता, खा नहीं सकते, खाओ तो पाप लगेगा देखने मात्र से। इस वास्ते मैं भिक्षा लेता हूँ, पहले हाथ जोड़ कहते हो घर में किसी एक ने भी गर्भपात किया है उस घर का अन्न मेरे को मत देना, कई जगह धोखा हुआ है हमारे को, बूढ़ी माजे है उन्हें पता ही नहीं है, बहू जाकर बम्बई में गर्भपात कर आई, माता जी को पता नहीं, ऐसा धोखा हुआ है, बहुत निकृष्ट आदमी, उसके घर पानी है, महान पाप करने वाला है, बुद्धि भ्रष्ट करने वाला है, देख ले वस्ती तो ऐसा, तो ऐसा महान पाप क्यों कर, घोर पाप, कितना दिन जीना है आपको, आराम कितना दिन लोगे, और भान पाप हो जिसका फल कितना दुख भोगना पड़ेगा, उसमें जरा सोचो, थोड़े सा आराम, कि पढ़ाई करनी पड़ेगी, उनको ब्याह करना पड़ेगा, उन्हें पालन करना पड़ेगा, तो फिर पैदा मत करो। हमारे पैदा करने का आग्रह नहीं है, पैदा करो। हम कहते पाप मत करो, संयम रखो, कितने पापों से निषेध करना, कितना बड़ा पाप है। आप ध्यान देकर सुने, आप और हम माँ से ही आए हैं, बहन और हम लोग कहाँ से आए? माँ के बिना आ गए, आप आ गए, बहन आए, कौन आ गया? अरे वो रोक देते हो तो वो संत आवे, महात्मा आवे, बड़े बड़े नेता आवे, गांधी जी जैसे आवे, अगर ऑपरेशन कर लेते तो गांधी जी समझ जाते। पता हुआ बताओ, अरे कौन आएगा, क्या पता है उसका? शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, अच्छे अच्छे आचार्य आए, माताओं से ही आए हैं, बड़ी बड़ी बहनों कितनी कितनी ऊंची देव हो गई है, कितनी सतियां हो गई, कितनी सती कैसे श्रेष्ठ माताएं हो गई है। सीता माता नाम स्मरण करने से, अनुसूचित जाति के सीता तेरा नाम लेने से पतिव्रता होगी। इससे मैं तो लड़कियों को कहता हूँ कि माता सीता, माता सीता, माता सीता, माता सीता, माता सीता, माता सीता, माता सीता, सात बार ऐसे माता कुंती, माता कुंती, माता कुंती, माता कुंती, माता कुंती, माता कुंती, माता कुंती, सात बार माता कुंती का बच्चियों को नाम लगाओ, उनके नाम लेने से आपने दिया। ऐसी आते आप में हुई, आप में है वे, अरे आप में कौन हो जाए कि पता है आपको? देखो सब जगह सब तरह चीजें होती है। रामायण में सीता की कथा आती है, शूर्पणखा भी आती, पूतनारी भी आती है, और राधिका जी की बात ही किसी समुदाय में खराब ही खराब हो ऐसा कायदा नहीं है, कह नहीं सकते आप। अच्छे ही अच्छे हो सब, ये भी नाम है, साधु अच्छे अच्छे होते हैं, काल ले भी रावण राहु, रावण भी साधु ही बना था, तो साधु में सब तरह होते हैं, अच्छे घर में हुई है, तो अच्छे आगे कहाँ से, अच्छी माताएं कहाँ से आएगी? आप बंद कर दोगे, आप बताओ आने का रास्ता कौन सा? आप ही तो माँ हो, आप भी कहाँ से आओगी, हम भी कहाँ से आएंगे, बताओ सिवाय माँ के? जैसा अन्याय मत करो, महान भयंकर पाप होगा। मैं तो देखो बात कह देता हूँ, मारवाड़ी कहावत है, बैल बैल छूटे और बामन कह छूटे, बैल बैल छूटे और क्या करे बेचारे, ऐसे बामन कह छूटे, कह दिए और क्या करे, और करे न करे आपकी मर्जी है। इस वास्ते चेत करो, आप कृपा करो, कृपानाथ देखो हम जब जीवेंगे जब तक, तब तक तो हमारी रोटी नष्ट नहीं होगी, कितने ही आप खत्म हो जाओ तो मेरी रोटी रह जाओगे, मर भी जाओ और जन्म भी न रहे तो भी मेरी रोटी की कमियां रहेगी नहीं, आप जीते रहो। परंतु अगर ये क्या होगी, मैं मेरी रोटी के लिए नहीं करता हूँ, कहे आप चले जाओ तो रोटी कौन देगा, मेरी रोटी देने बहुत काफी है, बहुत जगह मिल जाएगी, कहीं कहीं मिल जाएगी, दशा आपकी क्या होगी? तो माताओं से बहनों से सबसे कहना है कृपा करो, ऐसे अन्याय मत करो, इतना पाप घोर पाप मत करो, भगवान को याद रखो जिससे कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, दुनिया का भला हो जाए। हे नाथ कभी वो पुकारो। दो काम खास है मनुष्य के लिए, दो खास काम, एक भगवान को याद करना और एक जनता की जीवों की सेवा करना। जो जीव अफाइज है, आरक्षित है, दुखी है, दीन है, उसकी सेवा मनुष्य कर सकता है, क्या देवता करेंगे, क्या राक्षस करेंगे, क्या भूत प्रेत पिशाच करेंगे, क्या गाय भैंस करेंगे, क्या वृक्ष लता करेंगे, क्या मछली करेगी, कौन करे? जीवों का रक्षा करना उसमें ऐसी होगी कि मनुष्य के लिए सब बना है। अरे मनुष्य के लिए नहीं बना है, मनुष्य सबके लिए बना है। कारागार में कैदी रहते हैं, वो कैदियों के लिए अफसर रहते हैं, कहने अफसरों के लिए कैदी रहते हैं? ऐसे जितने जीव 84 लाख जोड़ी के हैं, उनके लिए मनुष्य है, मनुष्य के लिए मैं है, कि अफसरों के लिए कैदी होते हैं? खाए जो अंडा ही खाओ, जो मछलियां खाओ, जीवों को मारो और खाए दो, ये तो खेती है, गऊ को मारो, सबकी क्या बुद्धि भ्रष्ट हुई है भगवान जाने। आप रक्षा करने वाले हो बाबा, मनुष्य रक्षा कर सकता है तो जीव है वह रक्षा, मनुष्य दीदी मनुष्य को बनाया गया है। आपकी म्युनिसिपालिटी में जो अफसर होते हैं वो शहर के लिए होता है, शहर उनके लिए होता है, शहर को चाहे जो खाओ इसके लिए होते हैं। अन्याय करे वो तो बात एक अलग है, परंतु बनाए तो रक्षा के लिए है, तो मनुष्यों का एक तो काम ये है कि हर एक जीव की मनुष्य रक्षा करना, भक्षण नहीं करना, खा नहीं जाना है, और दूसरा काम भगवान को याद करना। दो काम खास है, जैसे भगवान को तो याद करते नहीं, पाप करते हैं और जीवों को खा जाते हैं, दशा क्या होगी, जिम्मेवारी क्या है आपकी? आपसे मैं पूछू, सब बोल देना, जिसके अनुकूल नहीं हो तो बोल कर मेरे को कह देना। आप जितने बैठे हैं, बड़ों से सबल से रक्षा चाहते हैं, भक्षण चाहते हैं अपना? कोई चाहता हो कि हम तो हमारे से बलबल हमारे खा जाए, ये चाहते हैं? कोई हो तो एक ही बोलो कोई। तो बड़े सबल से रक्षा चाहते हो और आप जिन जीवों से सबल बने हो उनको भक्षण करते हो, क्या ये न्याय है? क्या उचित है ये? बलवान रक्षा करेगा, भक्षण कर दिया? आप अपने बलवान से रक्षा चाहते हो तो आप जहाँ बलवान हो रक्षा करो, कहीं भक्षण कर जाओ, नाश कर दो उसका। अगर माया बालक बेचारे क्या करे, उसे पता कर देगा काम है आपका। कोई दुखी हो तो दुख दूर करो। मनुष्य में ये योग्यता है, रक्षा कर सकता है, मनुष्य मनुष्यों की सेवा कर सकता है, पशु पक्षियों की सेवा कर सकता है, वृक्ष लता धूप आदि की सेवा कर सकता है, देवताओं की सेवा कर सकता है। आप सेवा कर सकते हैं भगवान की, दुनिया का दुख मिटा सकते हो, भगवान का दुख मिटा सकता है मनुष्य, भगवान का दुख मनुष्य मिटा सकता है मनुष्य। भगवान की भूख किस बात की है? भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं, वो भाव मनुष्य दे सकता है और दे सकता है? पशु पशु देगा, सिंह को दे देगा। भगवान भगवान के लिए आप उपयोग कर सकते हो, मनुष्य के लिए उपयोग कर सकते हो, आप अपने लिए भी उपयोग कर सकते हो, आपका कल्याण कर सकते हो, दूसरे जीवों का कल्याण कर सकते हो और भगवान की भूख दूर कर सकते हो। ये ताकत आप में, वो क्या कर रहे हो आप? विश्वास दे तथा कृपा करो, पाप मत करो, अन्याय मत करो, शक्ति जितना पुण्य करो, अच्छा काम करो शक्ति मुताबिक, पाप मत करो। पुण्य बड़ा भाई तो भाई कोई धनी होगा, कोई बलवान होगा तो विशेष करेगा, तो विशेष करने से विशेष नहीं होता है, शक्ति अनुकरण से पुण्य होता है आपको। पर कम से कम पाप मत करो, अन्याय मत करो, ठगी मत करो, धोखेबाजी मत करो, विश्वासघात मत करो। अभी तो थोड़ा सा दिखता है, पर खेत में बीज बोया जाता है, जितना बोया उतना ही अनाज होता है, तो खेती कौन करेगा? सैकड़ों गुणा अधिक होता है। ऐसे इधर से खेत है बहुत बढ़िया, इसमें फल बहुत ज्यादा दीजिएगा। इस वास्ते सावधानी के साथ अपना जीवन बिताओ। आप विचार, मैं कह दूं केवल इतनी बात नहीं, आप सोचो, अच्छा काम करने के लिए आपको अधिकार दिया है, माड़ा काम खराब काम नहीं करने के लिए अधिकार दिया है। जो निर्विषय अधिकार लेकर नंद पर उपकार पुण्य अधिकार में रहता अधिकार, अधिकार करके अधिकार का दुरुपयोग करते वो धिक्कार रहता है, धिक्कार। इस बात की कृपा नाथ कृपा करो, माता बहना आपने भी कृपा करो, अपना ठीक न्यायुक्त काम करो, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए सदा के लिए, सुगम मात्र से, बड़ा रास्ता, बड़ा सरल, बड़े सीधी रीति से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। अब ध्यान देना, एक बात बताता हूँ, ये तो आपको शुद्ध करना है, अशुद्धि से बचाना ही कहा, अब कल्याण करने के लिए बात बताता हूँ। भगवान को याद करना सबसे मुख्य बात है, दूसरी बात खास ध्यान देकर सुने, आप वस्तु और समय जो मैंने अभी कहा उससे आप अपनी उन्नति करते हैं। वस्तु व्यक्ति समय और क्रिया, इसी सिवाय अपनी शक्ति क्या है? तो ये वस्तु क्या आपके साथ रहेगी? ये शरीर क्या आपके साथ रहेगा? क्या शरीर के साथ, वस्तु के साथ, क्रिया के साथ आप रहोगे? आपकी सामर्थ्य जी तो करते ही रहोगे? मेरे को याद है मैं चलता था, साथ में थोड़े आदमी चलते थे, चलता था मैं, आज भी देखिए सारे से चलता हूँ, वो शक्ति नहीं है। पहले जो शक्ति थी वो आज वो शक्ति नहीं है, मैं जी रहा हूँ पर वो ताकत नहीं है। डॉक्टर और तो मना करते बोलने फिरने के लिए भी, मेरे मन में उत्साह है, कमी नहीं है, परंतु शक्ति नहीं है। तो करने की शक्ति बरोबर रहेगी? बीमार हो जाएगी, हाथ को हिलाने की शक्ति नहीं, मक्खी उड़ाने की शक्ति नहीं रहेगी, तो क्रिया शक्ति आपके साथ हरदम नहीं रहेगी। आप हरदम क्रिया शक्ति के साथ नहीं रहोगे। हरेक व्यक्ति साथ आपके रहेगी, सहायता करने वाली प्रेमी, वो उसी साथ आप नहीं रहोगे। क्रिया शक्ति और ये वस्तु और पदार्थ, इनके साथ सदा आप नहीं रह सकते, सदा ये साथ नहीं रह सकते। तो जब है तब तक इनका त्याग करो, मन से इसका भरोसा मत करो, इसके आश्रित मत हो। न वस्तु के आश्रित हो, न क्रिया के आश्रित हो, न व्यक्ति के आश्रित हो। सेवा करो, व्यक्तियों की सेवा करो, वस्तुओं का सदुपयोग करो, और क्रिया के द्वारा किसी को दुख न हो, कष्ट न हो, शरीर से, मन से, वाणी से, विचार से किसी को कष्ट न हो। डरते रहो यह जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए। वस्तु व्यक्ति क्रिया हरदम आपके साथ नहीं रहेगी, आप इनके साथ नहीं रहोगे, तो वस्तुओं की उपयोगिता लाओ, वस्तुओं के द्वारा व्यक्तियों की सेवा करो, सुख पहुंचाओ। सज्जनों, अपना मतलब तो कुत्ता भी करते हैं, गधा भी करते हैं, नीचे नीचे प्राणी है, सांप सिंह आदि भी अपना मतलब करते हैं। आप अपना ही मतलब करो तो मनुष्यता क्या होगी? सेवा करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, किसी के कष्ट ना हो, ऐसा विचार रखो। अपने से, तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, पद से, अधिकार से किसी को ठेस न पहुंचे, ये ख्याल रखो। मन में विचार भी दूसरे को बुरा मत मानो, किसी का बुरा मत सोचो, किसी का बुरा मत करो। मन में रखो वे सब अच्छे रहे, भला न कर सको बता दे, जितना होते करो थोड़ा, पर बुराई मत करो। भलाई थोड़े से काम चल जाएगा, पर बुराई करने से भलाई भी काम नहीं देगी। अच्छा काम करोगे और भला भी करोगे तो भलाई वो पूर्ण नहीं होगी, आपका उद्धार नहीं करेगी, जब तक बुराई रहेगी साथ में। अरे बुराई छोड़ दो कल्याण हो जाएगा, बुराई सबका छोड़ दे भला हो जाएगा। आप पूछो, आपसे मैं पूछू, आप खुला उत्तर दो, बुराई बिल्कुल आप छोड़ देंगे तो आप भले नहीं हो जाएंगे? आप तन से मन से बुराई न करेंगे तो भले हो जाएंगे कि नहीं? मनुष्य के बहन के भला होकर के भला होता है, भलाई करके भला होता है, नहीं बुराई छोड़ने से भला होता है। भलाई बुराई दोनों कर सकेंगे तो भला हो जाओगे? भलाई और बुराई दोनों करते हुए भले हो जाओगे क्या? अरे बुराई छोड़ने पर कुछ भी नहीं करो तो भले हो ही जाओगे कि नहीं? तो बुराई मत करो और भगवान को याद करो, इतनी सी बात है। ख्याल रखो, भोग और ऐश्वर्य के लोभ में फंस कर किसी का अहित मत करो, किसी का नुकसान मत करो, भला हो जाएगा। आप भले आदमी हो जाओगे, क्यों नहीं हो जाओगे भले बताओ, क्या बाधा लगेगी? जब आप बुराई किसी करो ही नहीं तो बुरे कैसे रह जाओगे? कितने ही बुरे हो, भलाई न कर सको पर बुराई करना छोड़ दो। छोड़ देना कठिन नहीं है, भला करना परिश्रम करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। भलाई करने में परिश्रम करना पड़ता है, उद्योग करना पड़ता है और खर्च करना पड़ता है। अरे बुराई न करने में क्या खर्च होता है, क्या परिश्रम करना पड़ता है, क्या पसीना आता है? बुराई नहीं करेंगे या बुरे नहीं करना भले हो जाओगे, कितना मुफ्त में होता है। परमात्म तत्व की प्राप्ति बड़ी सुगमता से बड़ी जल्दी होती है। अगर मनुष्य चाहे बुराई न करे, भलाई जितनी हो सुगमता से उतनी करो, निगाह रखो बुराई न हो जाए। बहना माताओं को जी चाहे किसी को बुराई नहीं करेंगे, इज्जत मात्र भी नहीं करेंगे, भले जाओ। माँ हो, माँ माँ माँ से सब आशा रखते हैं। घर में महाराज स्त्री आती है ना विवाह करके, बहू रानी आई है, बहू रानी आप बड़ा भारी प्रश्न करते हो, काम धंधा करते हो, घर आप निश्चिंत हो जाते हो। अब सब काम वो करे, भोजन भी वो बना दे, पानी भी वो ला दे, सोने का प्रबंध, आराम का प्रबंध कर दे, ऐसा है कोई प्राणी दूजा बना माताओं से दूजा है नहीं। पुरुषों में वो सेवा करने की शक्ति नहीं है जो इनमें है। पिता मर जाए तो माता दुख पाकर कष्ट पाकर बच्चों को पढ़ा पढ़ू करके ब्याह करके तैयार कर लेती है, और स्त्री मर जाए तो का तो अपनी सास के पास भेजोगे का अपनी बहन के पास भेजोगे, क्या पालन कर लोगे आप? तो पालन करने की शक्ति तो यही है। सेवा करने की शक्ति स्त्री समाज में उतनी पुरुष समाज में नहीं है, नहीं सह सकते। कहते हो कि दिन बैठे क्या हो, घर में बैठी रहती है, अब काम कर रहे तुम घर में बैठी हो। एक दिन आपको बच्चा दे दे आठ बार आपके हाथ में, आपको पता लग जाए क्या करती है, आप खुल जाएगी आपकी। चाहे जब पढ़ देता है चाहे तोड़ फोड़ कर देता है, पाल लोगे? और आपको और इनको सब पाला है, मान कल बाप ने पाला है, बताओ आप कुछ बताओ। ये पालन करने की शक्ति है, इसमें ताकत है। सेवा करने की जो सामर्थ्य स्त्री समाज में है वो पुरुष समाज में नहीं है। मैंने देखा है छोटे छोटे छोरा, उनको कुछ खाने की चीज दो खा जाएगा, और छोरी को मिलेगी ये मिलेगी, छोटे भाई बहनों को भी सुनेगी। आप देख लो, मैंने देखा कार्तिक का महीना स्नान करते हैं तो छोरियों के ही नहाती है, छोरा नहीं नहाते। इसमें शक्ति है, दान पुण्य में मंदिरों में जाने की शक्ति है। नहीं कोई कहीं भूखा बैठा है, आप पैसा पचास निकल दिया ये दो चाहिए बाबा जी कुछ खाओगे, ये पूछते। एक साधु मिले थे हमारे, वो कहते थे मैं बैठा था तो मन में मेरी उथल पुथल हो रही थी। एक भाई आई तो बाबा जी केला लाई हूँ खाओगे केला? के मैया क्या खाओ, सीधे साधु हमारे मन में बड़ी उथल पुथल हो रही है क्या खावा है भैया, कहले मन में पकड़े उसको छोड़ दो। ये साधु बड़े बड़े हैं, उनको पूछो आप, आपको सहायता पुरुषों से मिलती है एक मिलती। अब वो मातृ संगता ही खाऊं खाऊं डाकन बन गई, अब क्या करे, अब कहाँ जाओ बताओ। तो अपने भगवान के बचने में लगो और सेवा करो, सुख पहुंचाओ। बहनों माता आप काम, आप सेवा करो, हत्या मत करो, पाप मत करो, बहनों पाप अपना स्वभाव, तुम्हारा स्वभाव क्या है, तुम्हारा दर्जा किसका ऊंचा दर्जा है, आप सब सबसे ऊंचा दर्जा स्त्री का माना है, जिसमें गर्भपात करते थे बच्चियों का मातृशक्ति का होना अपमान। वर्तमान देश की वर्तमान दशा का परिणाम पुस्तक है, मेरे को पढ़ो, मातृशक्ति का घोर अपमान वो पुस्तक, छोटी सी पुस्तक पढ़ो। अभी वो पढ़ना नहीं आपको देते गर्भपात के, उसे ख्याल रखो आप। बोले क्या बोलते भाई, प्रश्न पूछो, इस पर शंका करो, तर्क करो। मेरे तो गिरधर गोपाल, तो ये भाव तो सत्संग में ये भाव तो ख्याल आता है कि संसार जा रहा है, तो ये उस समय तो मेरे तो गिरधर गोपाल ये भाव दृढ़ होता है सत्संग में, पर कठिनाई एक दूसरों ने कोई ये भाव जीवन में पूरा नहीं उतर पाता। डर लगता है कि दूसरों ना कोई इस बात को अगर जीवन में आत्मसात किया तो संसार चलना, ग्रस्त जीवन चलाना कठिन हो जाएगा। नहीं, बहुत बढ़िया होगा, सुनो ध्यान दो। दूसरों ना कोई किस जगह, अपने सुख लेने के लिए, अपने सुख से सुख की अनुकूलता की आशा मत रखो और सेवा करो। जो सत्संगी है भजन ध्यान करते हैं असली स्थान पर है, उनके द्वारा दुनिया का दुख होता है, कभी दुनिया का अहित होता है। हनुमान जी महाराज गए लंका में, जो शत्रुओं का घर था उससे उसमें वहां भी भविष्य ने राम राम उच्चारण करता है, तो साधु थे हुए कार जाने, शत्रुओं के सामने अपनी बात प्रकट करने के लिए क्या साधु थे हुए कार जाने, इसी कार जाने नहीं होती, कार्य हानि नहीं करना किसी की, दूसरा न कोई आशा ही परम दुख, दूसरे आशा मत रखो, सेवा सबकी करो। चोरा हुआ यदि चांदाल है, यदि वह पितरी घात कर, बाप ने मारने वाला ही हो जाए, रसोई बनी है तो रोटी उसको कह दो, दे दो खा लो भाई, ये साथ गया है, मेरा कोई नहीं है किस विषय में लेने के लिए। संसार सब भगवान का स्वरूप है, ये तो आपने सुनाई है, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो गुरु नहीं कोई, सुनाई है ना, तो ईश्वर रूप है सभी, और दुखालय में सब गीता में आया कि संसार दुखालय है, दुखों का घर है। अब ईश्वर रूप है दुखालय कैसे, दुखालय भी ईश्वर का रूप कैसे, कि संसार से चाहता है उसीलिए दुखादायी दुखदायी है संसार, और सेवा करने तो साक्षात ईश्वर का स्वरूप है। भगवान का भजन करेगा वो संसार को परमात्मा का स्वरूप समझ सेवा करेगा दूसरों कोई किस विषय में लेने के लिए, सेवा करने के लिए नहीं है, सेवा नहीं करेगा ये नहीं, कभी नहीं है, कभी नहीं, कहीं नहीं है। वो तो आप बताओ अपने लिए आशा ही परमम दुखम धैर्यश्यम परमम सुखम यथा संचित कांता शाम सुखम सुष्पा, दूसरे से आशा मत रखो, ये मतलब दूसरा न कोई सेवा सबकी करो। यदि वह पितृघात के बाप ने मारने वाला बाप को मारने वाले आ जाए तो भी भोजन तो भोजन कर दो भाई, पहले भोजन करो, मिलता ही मन हुआ अरे कुछ रहते पूछे पसे पैसे बदमार करो। ऋषिकेश में दो साधु थे, उनके आपस में लड़ाई हो गई, एक हो गया बीमार झाड़ी में रहता तो क्षेत्र से रोटी ला कर रोटी खा ले, धनुष तू लाया हमें, कहते आप ये बात तो ठीक हो जाए पीछे करेंगे, एक लाठी तू ले लेंगे मैं ले लूंगा, अभी तू रोटी खा कृपा कर मेरे पर रोटी खा ले। लड़ने वाले बैर रखने वाले बंदा बैरा की सुना ही नहीं हमने, मैं एक बंदे बैरा की बोर्ड देखा पूरी बात सुनी, आज भी लोग जानते हैं बंदा बेरा की मतलब शत्रुओं का नाश करता और रात्रि में सबकी मलम पट्टी करता, घाव करता सब सबके सबके चूहियों करता अन्याय करता उनके साथ लड़ाई करता मारता यार उनके ही घाव हुआ है रात्रि मलम पट्टी करता। मैं देखा बंदा बेरा की बोर्ड देखा बोली हमें लोग याद करते हैं उसको, तो हमारा कोई नहीं है किस तरह आशा हो जाएगी, ये सुख देता है ये सुख देता है तो आशा हो जाएगी, आशा ही परम दुख हो संसार से निराश हो, सेवा करने के लिए सब हमारे, लेने के लिए कोई अपना नहीं है, तो लेने के लिए नहीं होने से होता है परमात्मा का स्वरूप और लेने की इच्छा से होता है महान भयंकर दुखालय संसार दुखालय है, तो सेवा करने के लिए अपने करो सबकी, लेने के लिए नहीं। अब शंका करो इसे और सेवा करो अलग अलग अलग अलग, ये पूछते हैं कि मनुष्य जन्म सबसे उत्तम है, ठीक है, लक्ष 84 जून में सबसे उत्तम बताया है, पर आज अपने देश में देखते हैं कि करोड़ों आदमी ऐसे ही बस परिवार के अपने गुजारे के पूरा नहीं कर पाता और बस दुख पा करके, तो ये मनुष्य जन्म का दोष है, कुछ नहीं है मनुष्य होता है, मनुष्य जन्म का दोष है कि राजाकार आप लोगों का किसका दोष है, ये मनुष्य जन्म का दोष है, खाऊं खाऊं हो रहा है जहां कहे खाऊं वही सब दुख हो रहा है, आप मेरा सुख हो जाए सब दुखी होंगे, मेरे लाभ हो जाए तुझे परवाह नहीं, मेरे उन्नति हो जाए तुझे परवाह नहीं, सबके सब दुख पाएंगे, ये दशा है आपकी स्वार्थांध बुद्धि से ये दुख हो रहा है। खलीलाबाद में संगम मैं कृषि के से गया था गोरखपुर, खलीलाबाद में रात रात सत्संग बहुत ही कठिन हिंदू मुसलमान बहुत ज्यादा, उन्हें पूछा कि ये संसार में दुख क्यों है, मैंने कहा एक तो ये व्याख्यान लेने वाले एक पंड्या पुंजारी महंत ये और एक राजकीय आदमी और ये घूस लेने वाला एक घूस देने वाले, तीन आदमियों ने तबाह किया, तीन आदमी ने दुख पैदा किया है, एक तो व्याख्यान देने वाले कोई के यूं करे कोई यही करे क्या करे बेचारा, कोई इसको वोट दोगे इसको वोट दो किसको देंगे, तुम भजन करो ये करो कि तुम ऐसे करो ऐसे करो तुम पार्टी बोल दो यूं करो, अब क्या करे लोग, तो हम लोगों ने आपस में खराब कर दिया, तो पहला नंबर तो हमारा है भाई दुख पैदा करने का, दूसरा नंबर अफसरों का है, तीसरा नंबर आप लोगों का है, घूस दे देकर अपना काम करे दुख पा रहे हैं, तो दुख मनुष्य जन्म के कारण दुख नहीं पा रहे आपके अन्याय के कारण पा रहे, आप अन्याय करना शुरू कर दो, हमारे बाबा सरनाथ महाराज अच्छे आदमी अच्छे साधु साधु अच्छे नहीं है, तुम अच्छे अच्छे साधु बन जाओ, हमारे जन्म तो थोड़ा ही है, तुम अच्छे अच्छे आदमी जन जाओ अच्छे साधु हो जाएंगे, वो कहते अरे खेरे दत्तू खेरे ऐसे दिख में साधु बनते हैं, मेरे साधु अच्छे नहीं है, मेरे साधु कहाँ से आवे हमारे धर्म दे, तुम अच्छे अच्छे साधु बन जाओ, साधु अच्छे हो जाएंगे, नहीं होंगे। तो ये तो आपकी गलती है, मनुष्य जन्म की गलती थोड़ी हुई है, मनुष्य जन्म श्रेष्ठ है ही।